kasłać. A kaszel suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi. Proszę dać dzieciom Herbapekt Junior, który jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Wyrób medyczny Herbapekt Junior można podawać również wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapekt Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy. Jest 7 marca, to wtorek, minęła godzina 12. Czas na serwis trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Przyjęta przez rząd strategia na rzecz osób niepełnosprawnych zapewnia kompleksowe wsparcie, mówi minister rodziny. Jest to wstępne porozumienie na temat budowy elektrowni atomowej w Pątnowie. Szósta od początku roku runda protestów przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny rozpoczęła się we Francji. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że przyjęta przez rząd strategia na rzecz osób niepełnosprawnych zapewnia kompleksowe wsparcie dla tych osób. Podczas konferencji prasowej minister wskazała, że tak szeroka pomoc i tak rozbudowane programy wsparcia to zasługa rządu Zjednoczonej Prawicy, który w tym roku na ten cel przeznaczy blisko 40 miliardów złotych. Minister Marlena Maląg przypominała m.in. utworzenie Funduszu Solidarnościowego dla osób niepełnosprawnych. Trzy wielkie programy, które są realizowane z tego funduszu. Zarówno asystencja osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, centra opiekuńcze mieszkalne. Tylko w tym roku blisko 1 miliard złotych na te działania w ramach tych programów. Wprowadziliśmy także świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tak zwane 500+ dla tych osób. Minister odniosła się w ten sposób do protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, który rozpoczął się w Sejmie w niedzielę. Dodała, że w ramach strategii na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone są liczne programy aktywizujące. Ponadto renta socjalna dla tych osób została zrównana z najniższą emeryturą i wynosi obecnie 1588 zł. Grupa ZE-PAK i PGE podpisały wstępne porozumienie dotyczące utworzenia spółki celowej, która zajmie się budową elektrowni jądrowej. Obiekt ma stanąć w Pątnowie, gdzie dzisiaj produkowana jest energia elektryczna z węgla brunatnego. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że produkcja energii z atomu jest gwarancją suwerenności energetycznej naszego państwa. Dzisiaj dostęp do pewnej taniej i bezpiecznej energii, bo taką energią jest energia jądrowa, jest warunkiem tego, aby nasza ojczyzna, aby Polska się szybko rozwijała, by nasza polska gospodarka była gospodarką konkurencyjną i żeby Polacy mogli cieszyć się dostępem do tej energii, która nie będzie drenowała ich kieszeni. PAK i PGE będą budować elektrownię jądrową w Pątnowie razem z koreańską firmą KHNP. Elektrownia będzie wyposażona w koreańską technologię. W Trzebini w Małopolsce ruszyły prace zabezpieczające tereny zagrożone zapadliskami. Spółka restrukturyzacji kopalni rozpoczęła tłoczenie specjalnej mieszanki betonu pod ziemię. Prace trwają m.in. na osiedlu Gaj. Substancja ma ustabilizować grunty w miejscach, gdzie po dawnych wyrobiskach kopalnianych powstały groźne pustki. Majewski Jacek, kierownik robót. Przetłaczamy materiał suchy do silosu, który następnie będzie tłoczony do otworu. Osiedle według mnie jest bezpieczne. Mariusz Temalik, rzecznik spółki restrukturyzacji kopalń. Zostanie wykonanych tutaj 10 odwiertów, poprzez które zostanie zatłoczona ta mieszanina stabilizująca. Wykonawca będzie prowadził dalsze odwierty, żeby te prace mogły zakończyć się jak najszybciej. W Trzebini jest prawie 30 zapadlisk, w tym 4 w pobliżu budynków mieszkalnych oraz stadionu. Do największego osunięcia gruntu doszło we wrześniu na terenie cmentarza. Lej pochłonął 61 ciał zmarłych z 40 grobów. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni Siersza. We Francji rozpoczęła się 6. od początku roku runda protestów przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Od rana trwają masowe strajki, m.in. w sektorach transportu, oświaty i energii. W 260 miastach planowane są też demonstracje. Dzisiejsze strajki są najbardziej widoczne w sektorze transportu. Nie kursuje 80% pociągów i odwołano od 20 do 30% połączeń lotniczych, a transport miejski zapewnia tylko minimalny poziom usług. Strajk mocno odbija się też na rodzicach z powodu paraliżu sektora oświaty. Szacuje się, że nie pracuje ponad 60% nauczycieli szkół podstawowych. Powody do obaw mają też kierowcy, ponieważ od rana związkowcy blokują transporty paliwa z rafinerii naftowych. Strajk w rafineriach zostanie przedłużony, jeśli wszyscy wszyscy zatankują dzisiaj, od jutra może zacząć brakować paliwa, ostrzegł szef związku EFO Frédéric Souillot. Centrale wzywają pracowników do przerwania pracy tak długo, aż rząd spełni ich żądania i wycofa reformę, która jest obecnie debatowana w Senacie. Nowym hasłem przewodnim protestu jest sparaliżowanie kraju, oświadczył szef centrali CGT Philippe Martinez. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas zachmurzenie duże, choć z rozpogodzeniami na północy i w centrum oraz miejscami w górach, no takie postępujące z zachodu na wschód, śnieg, który będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i w sam deszcz, no bo temperatura maksymalna dziś od około 2 stopni na północy i w górach do nawet 7 powyżej zera na Dolnym Śląsku. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, wzmagający się na północnym zachodzie do dość silnego, a porywisty nad morzem. Nie za wysokie ciśnienie teraz, bo 986 hektopaskali, a do tego synoptycy twierdzą, że będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Agencie, dziś testujemy nowy router od Vectry. Wi-Fi 6 z super zasięgiem. Się robi! Wi-Fi w salonie jest? Jest! W sypialni na piętrze? Jest! A w łazience? Zajęte, ale Wi-Fi jest i HBO Max też jest. Zamów internet światłowodowy od Vectry z super zasięgiem Wi-Fi 6 i HBO Max w prezencie na 6 miesięcy. Zadzwoń pod 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Czasami drobne zmiany. Zapuściłeś brodę? Podoba mi się. Prowadzą do spektakularnych efektów. Wow, Tomek, świetnie wyglądasz w nowych okularach. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Inter tani start tygodnia w Intermarché. Szynka konserwowa kilogram tanio 19,99, a litrowy olej kujawski tylko 9,79 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 12. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, zapraszam na trójkę do trzeciej, więc przez najbliższe 3 godziny będziemy czas spędzać wspólnie. Mam nadzieję, że tematy, które dla Państwa przygotowaliśmy, zainteresują Państwa, bo na przykład będziemy grać w takie klasyczne, papierowe gry fabularne, czyli tak zwane RPG. Będziemy czytać komiksy, bo za chwilę będzie dość ciekawa premiera. Będziemy opowiadać Państwu o serialu Polowanie na ćmy. To jest serial, który za niespełna 2 tygodnie będzie miał premierę w polskiej telewizji. No i przede wszystkim wczoraj wieczorem przyznano najważniejsze polskie nagrody filmowe. Więc o Orłach też na pewno będziemy Państwu dziś w audycji opowiadać. A to tylko fragment tego, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Serdecznie zapraszamy. Krzysztof Sagan audycję realizuje. Rafał Wodziński przygotował, ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry raz jeszcze. Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej, to teraz będziemy grać w grę. Choć pojawiły się zaledwie 50 lat temu, to dość szybko zdobyły fanów i zaczęły wpływać nawet na popkulturę. Gry RPG z angielskiego Role Playing Game, czyli no można powiedzieć po prostu gry fabularne. Za pierwszą dostępną na rynku pozycję uważa się Dungeons and Dragons, czyli popularne D&D. Popularność D&D doprowadziła do narodzin przemysłu gier RPG, który coraz śmielej wkraczał do popkultury, w tym także do filmu. No więc o kinowych produkcjach i serialach, w których pojawiają się RPG-i oraz tych, które są ekranizacją RPG-ów, teraz w Trójce opowie Paweł Turski. Historia RPG-u w filmach jest prawie tak samo długa, jak długa jest historia przemysłu związanego z tymi grami. Pierwszy, powiedzmy, że znaczący film, w którym pojawia się gra fabularna, to Lochy i Potwory z 1982 roku. Going to join the Great Hall. You can't, it's a trap. I have spells. I'm going to fly. You don't have enough points. I am the maze controller. Film telewizyjny, który jednak w historii zapisał się chyba tylko tym, że to pierwszy film z pierwszoplanową rolą Toma Hanksa. Opowiada znawca gier RPG i popkultury, dziennikarz Polskiego Radia dla Zagranicy Przemysław Pawełek. Poza tym historia przyjaciół, których życie osobiste, prywatne miesza się z sesjami RPG. To nie zapisało się za bardzo w historii filmografii. O filmach słabych raczej mówić nie chcemy. Musimy więc przenieść się w czasie minimum do pierwszej dekady XXI wieku, bowiem dopiero wtedy zaczęły powstawać godne uwagi produkcje, w których pojawiają się RPG. Jednym z takich filmów jest Astropia. A tu, Produkcja dosyć specyficzna, dlatego że jest to historia atrakcyjnej, acz można powiedzieć, że niezbyt rozgarniętej dziewczyny, która musi zacząć się radzić sobie sama, więc trafia do sklepu z grami RPG, planszowymi, figurkami itd. i zaczyna tam po prostu pracować. Nie oszukujmy się, Astropię zna mało który polski widz. Jeśli na maturze zadano by pytanie, w którym tekście kultury pojawia się motyw gier RPG, chyba większość abiturientów zaczęłaby odpowiadać: Stranger Things. Motyw grania w Dungeons and Dragons jest jednym z takich istotnych motywów, dlatego że jest to wspólne hobby drużyny przyjaciół, który przekłada się także na to, w jaki sposób oni patrzą na siebie jako na grupę, jak radzą sobie z przeciwnościami. Skoro już o Dungeons and Dragons, czyli o lochach i smokach mowa, to trzeba wspomnieć, że to właśnie ta produkcja, ta pierwsza gra RPG, miała największy wpływ na kinematografię. Zaczęło się od animacji z połowy lat 80. Co dalej? Lochy i smoki, rok 2000. Produkcja bezpośrednio nawiązująca do Dungeons and Dragons, która jednak okazała się wielką, wielką wtopą i na jakiś czas praktycznie rzecz biorąc pogrzebała chyba wszystkie ambicje filmowców związane z ekranizowaniem gier RPG. Pogrzebała te ambicje aż do 2019 roku, gdy to pojawił się pierwszy od wielu lat film fabularny oparty na kultowym i znanym wszystkim RPG-u. A więc na Pokemonach. Jest dużo tak zwanych dużych chłopców, którzy jakoś się tym nakręcają. I pewnie z tego powodu te filmy powstały, bo jest to pokolenie bieżące i to przeszłe pokolenie. Mówi krytyk filmowy Artur Cichmiński. Ale jak się okazało, film przyszedł bez echa. To nie spotkało się z czymś takim, żeby pół populacji o tym filmie rozmawiało i się jakoś tak szczególnie tym zachwycało. Stworzenie dobrego filmu będącego ekranizacją gry RPG to po prostu ciężki kawałek chleba. Gra angażuje wszystkie zmysły odbiorcy. Tłumaczy krytyk filmowy Łukasz Adamski. Nie tylko odbiorca gry, tak jak w przypadku kina, jest w pewnym stopniu biernym obserwatorem tego, co dostaje, ale jest kreatorem tej akcji. Więc siłą rzeczy, żeby zaciekawić kinomanów, którzy nie znają, ale jednocześnie zaciekawić samych graczy, to trzeba rozciągnąć tą historię. A to niestety mało który twórca filmowy potrafi. Dlatego RPG-ów za dużo na ekranach kin nie ma. W grę grał Paweł Turski, natomiast jeżeli akurat granie to nie jest to, co ze świata Dungeons and Dragons Państwa jakoś specjalnie cieszy, to może zainteresują Państwa komiksy. Jutro będzie premiera dwóch komiksów właśnie z tej serii i o nich porozmawiamy w Trójce za kilka minut. Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, singing.

Państwo trójki do trzeciej. Jeżeli no teraz taką popołudniową porą zrobił się u Państwa lekki luz w obowiązkach, to może trzeba przychylnym okiem rzucić w kierunku listy przebojów trójki, rzucić okiem, na przykład odwiedzając naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. Tutaj czeka na Państwa 30 piosenek z ostatniego notowania, to było 48 wydanie listy i 3 propozycje. Propozycje, czyli piosenki, które mają tylko tydzień, żeby znaleźć się w regularnym zestawieniu. W tej chwili najlepsza trójka, bo nie będę przypominał całej trzydziestki, to na trzecim miejscu Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego, Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, na miejscu drugim i na samym szczycie zameldowali się nie pierwszy raz Depeche Mode i ich najnowszy przebój Ghost Again. Jak będzie wyglądało zestawienie kolejne 49 listy? No to się przekonamy wspólnie w piątek od godziny 19, no ale teraz jeszcze ciągle jest czas na to, żeby Państwo zagłosowali. lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji, czyli Państwa smartfonów, w ten sposób można oddać głos. No to może przypomnijmy sobie miejsce drugie. Kaśka Sochacka obroniła drugą pozycję. Niebo było różowe. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Mona, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Nasz mały ulubieni artyści czekają na głosy. lptpolskieradio.pl. Proszę głosować i układać kolejne wydanie listy przebojów Trójki. Naszym gościem teraz jest znawca komiksów Tomasz Kołodziejczak. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o fenomenie, bo na pewno można mówić o fenomenie serii Dungeons and Dragons, czyli Lochy i Smoki. Mówiliśmy już o tym, że to nie tylko gra, to również seriale, to również filmy, to również komiksy, a ja chciałbym od pana się dowiedzieć, to co w takim razie było pierwsze? No oczywiście pierwsza była gra. Gra, która powstała w połowie lat 70., kiedy miłośnicy i wydawcy takich tradycyjnych gier planszowych wprowadzili do nich elementy fantasy, a potem zorientowali się, że do fajnego grania plansza w ogóle nie jest potrzebna. Że można grać w taką grę, w której każdy gracz wciela się w jakąś postać, staje się na tym umownym trolem, orkiem czy krasnoludem. Pojawia się postać, taka figura, funkcja mistrza gry, kogoś, kto opowiada całą tę historię, sprawdza, jak zachowują się te postacie w wymyślonym świecie. No i sobie siedzą najczęściej tacy młodzi ludzie wtedy, siedzieli całymi godzinami, no i przeżywali przygody w fikcyjnych krainach. Dungeons and Dragons była pierwszą grą tego rodzaju, do dziś jest najbardziej popularną, no ale oczywiście takich gier jest bardzo, bardzo dużo na świecie. Mhm. No dobrze, i teraz w którym momencie pojawia się na świecie komiks? O, pierwsze komiksy z Dungeons and Dragons powstały bardzo dawno temu. No to jest też normalne w świecie popkultury, że jeśli coś osiąga sukces, jako film, jako serial, jako gra, jako komiks, to szczególnie w amerykańskiej i japońskiej popkulturze przetwarzana jest ta historia, ten świat, to uniwersum, ten pomysł na inne media, czyli z kart komiksu bohaterzy lądują w filmach, z powieści lądują w serialach, a w grach... w gier lądują czasami, a to w filmach, a to w komiksach. No w kwietniu w Polsce premiera filmu Dungeons and Dragons, więc myślę, że to będzie fajna przygoda dla fanów fantasy. Czyli można powiedzieć, że te światy się w jakiś sposób przenikają, że przenikają, uzupełniają. No zdecydowanie. To jest, tak działa współczesna popkultura. Ktoś osiąga sukces, niech będzie to nasz Wiedźmin i natychmiast powstają z niego komiksy, z tej literatury komiksy, seriale, filmy, gry i tak dalej, i tak dalej. Podobnie z tak światowym brandem, no bo to jest oczywiście potężna światowa, używam tego słowa, franczyza, Dungeons and Dragons, grana na całym świecie i popularna na całym świecie. No dobrze, to w takim razie proszę powiedzieć, w którym momencie pojawia się seria tych komiksów w naszym kraju, bo ta jutrzejsza premiera to nie jest pierwszy raz, kiedy będzie można sięgnąć po zeszyt z tego świata. Gry pojawiły się już w połowie lat 90. Nie, mówię o komiksie teraz. Jasne. Były wcześniej wydawane. Ja przyznam szczerze, że nie znam szczegółów tak dokładnie. Tym bardziej trzeba pamiętać, że te światy ewoluują. Te komiksy, których premiera jest jutro, one odnoszą się do aktualnie funkcjonującej wersji tej gry. Ta gra przechodziła zmiany. I te komiksy towarzyszą temu światu gry, który teraz gracze mogą wziąć do ręki w postaci podręcznika i grać w niego. A proszę powiedzieć, jak w takim razie można byłoby to, co jutro trafi na półki w naszych sklepach, porównać do tych komiksów, które ja pamiętam na przykład z młodości, czyli na przykład Torgala? No, są to komiksy fantasy też, bo świat D&D, ten podstawowy, to jest świat fantasy, bez motywów kosmicznych. My mamy dwa tytuły na rynku od jutra. Legendy Wrót Baldura i Zaćmione Życzenie. Wrota Baldura to jest taka bardzo znana lokacja, miasto w tym świecie D&D, w którym bardzo wiele przygód się odbywało, tych granych przez graczy. No właśnie Legendy Wrót Baldura to jest komiks przygodowy, humorystyczny. Myślę, że te komiksy w porównaniu z Torgalem nie są więcej takiej nieodkiełznanej przygody w fantasy. Tu jest więcej stworów, tych lochów, potworów, smoków, więcej humoru, więcej postaci. Taka jest natura gier fabularnych, że tam powstaje zespół, kilka osób gra razem i te komiksy oba, i Legendę Wrót Baldura, i Zaćmione Życzenie, oddają tę przygodę, znaczy one opowiadają o przygodach, o perypetiach grupy bohaterów, co jest istotne, bo wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, że to są komiksy, które będą ciekawe i dla tych, którzy grają w D&D, czyli dla graczy, znajdą tam oni mnóstwo fajnego materiału nawiązującego do świata który jest ich ulubionym, zobaczą krajobrazy z tego świata, poznają nowych bohaterów z tego świata, ale są to komiksy, w szczególności te legendy Wrót Baldura, po które może sięgnąć po prostu czytelnik, który lubi dobry komiks, lubi fantasy, bo są to przygodowe komiksy. Nie trzeba znać szczegółowo świata D&D, żeby dobrze bawić się przy tej lekturze. Rozumiem. To może powiedzmy coś jeszcze, jeżeli wiemy, na temat twórców, bo jednak w przypadku komiksów jest to szalenie ważne, czyja to jest kreska. Tak, to prawda, aczkolwiek też musimy pamiętać, że w przypadku tych komiksów brandowych, czyli komiksów opowiadających o przygodach bohaterów w światach znanych z innych mediów, tutaj nazwisko autora odgrywa mniejszą rolę. To nie znaczy, że autorzy są nieważni, no bo oni tworzą historię. Powiem tylko może, że scenarzystą legend Wrót Baldura jest Jim Zub. To jest bardzo duże nazwisko świata komiksów, facet, który pisze też Konany, pisze historię dla Marvela, pisze historię w Gwiezdnych Wojnach, ale tu jest ten w ogóle amerykański rynek komiksowy jest trochę inny niż europejski. Nie ma tak wielu gwiazd, no to ta pozycja taka jak ma na przykład Grzegorz Rośniński. No w przypadku takiej serii jak serie komiksów do Dungeons and Dragons, czy Star Wars, czy innych takich światów multimedialnych, ta pozycja autora nie jest aż tak ważna. Ważniejszy jest jednak, możemy nad tym ubolewać, ale to jest realność. Ważniejszy jest brand, nazwa tego świata, a w tym przypadku jest to Dungeons & Dragons. Panie Tomaszu, to jeszcze ostatnie moje pytanie. Czy w dzisiejszych czasach takiej konsumpcji kultury online'owej sięganie po papierowe wydania ma jeszcze rację bytu? Pyta pan kolekcjonera i zbieracza książek. rozumiem. Ja jestem trochę starszym dzieckiem niż człowiekiem, ale tak, komiksy wciąż są takim segmentem rynku wydawniczego, w którym ludzie lubią mieć na półce zbiory z papieru. Oczywiście to nie oznacza, że w Stanach czy w Japonii, w szczególności w Japonii, nie rozwija się rynek ten e-commerce, ale tam z kolei w Japonii są czarno-białe mangi. Trochę łatwiej jest sprzedawać w wersji elektronicznej. Natomiast w Europie, a w Polsce w szczególności, wciąż papier decyduje. Rynek komiksu to jest rynek oczywiście czasami masowy, no są takie serie jak Asterix, gdzie po prostu rodzice kupują dzieciom Asterix, ale to jest rynek zbieraczy, kolekcjonerów. Kolor, ten druk, ten zapach papieru, to jest coś, co lubimy sobie podotykać i postawić na półce, a nie tylko z nim. Tak. No dobrze, to w takim razie czekamy na jutrzejszą premierę dwóch komiksów ze świata Dungeons and Dragons, a zapraszał nas znawca tych komiksów Tomasz Kołodziejczak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia. I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway. Just don't.

15 minut do godziny 13, tu trójka do trzeciej. Teraz opowiemy Państwu o serialu, który swoją premierę będzie miał za niespełna dwa tygodnie, 19 marca. Nosi tytuł Polowanie na ćmy. Ze mną jest gość Przemysław Stipa, aktor, który wciela się w jedną z głównych ról. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Przemku, to ja bym poprosił, żeby specjalnie nie spoilerując, wprowadzić nas w czasy i o odrobinę przynajmniej, o co chodzi w tym serialu. 1905 rok. Warszawa. To ważne, tak? Tak, to jest ważne. 1905 rok, Warszawa pod butem cara. Już wiadomo, że nie da się zrusyfikować Polaków, na szczęście, ale wciąż są próby zawładnięcia duszami i ciałami warszawiaków i Polaków pod zaborem rosyjskim. No i jest montowana pewna intryga polityczna. Właśnie to jest pytanie, czy ona rzeczywiście była tak sprytnie montowana, czy to był jakiś przypadek, czy ale to tutaj rys próba... historyczny jest autentyczny, jest czy raczej troszkę tak, takie to political jest na podstawie powieści Wacława Cholewińskiego, który zrobił poważny research tamtego czasu i rzeczywiście bazujemy na konkretnych wydarzeniach politycznych, oczywiście ubarwionych. Jest political fiction, to fiction bardzo pomaga, żeby sprawniej, ciekawiej pokazywać Państwu tą niezwykłą naszą historię. Powiedzmy sobie wprost, no to ma być przede wszystkim rozrywka dla nas, prawda? A nie lekcja historii. Ale to, też ma znaczenie. To znaczy, to w jaki sposób jest to pokazywane, jak atrakcyjnie to jest pokazywane. Jestem absolutnie przekonany, że wpływa na to, jak lepiej wtedy możemy zrozumieć ten czas, bardziej się identyfikować i zatrzymać się po prostu przy tym wydarzeniu historycznym, które się wtedy działo. Ale oczywiście to nie jest żaden skrótowiec i żaden podręcznik historyczny. To jest niezwykle krwista, mięsista, barwna opowieść o Polakach pod zaborem rosyjskim, mieszkających w Warszawie. To miasto w ogóle gra w tym filmie. Miasto, czyli ludzie oczywiście. To jest niezwykłe. Państwo zobaczycie niezwykły casting statystów. Statyści, ich twarze również opowiadają o tym, co się działo wtedy, jak wyglądali ludzie i co mogli mieć w oczach. Ja znalazłem troszeczkę informacji na temat tego serialu i tu jest takie podsumowanie, że historia Polski Polaków pod rosyjskimi zaborami, zwłaszcza losy dwóch niezwykłych kobiet. O kim mowa? Mowa o Iwet i mowa o Szlimakowskiej prawdopodobnie. Szlimakowska, czyli właścicielka domu publicznego, niezwykle ekskluzywnego. W ogóle opowiadamy historię w kontekście centrum domów publicznych. Wtedy Warszawa tak wyglądała. Okay. Zagłębie domów publicznych i zagłębie handlu ludźmi, handlem ludźmi. Warszawa, wybrzeże Argentyna. Jedno z centrów, prawdopodobnie światowy nawet, jedno z... I rzeczywiście silne postaci kobiece i to jest też niezwykle ciekawy temat, myślę też temat dla świata. Sufrażystki w wymiarze polskim. Sufrażystki, które nie tylko walczyły o swoje prawa, o swoje przetrwanie, o swój byt, ale również o niepodległość. To jest ten niezwykły rys polskich sufrażystek. No to również dzięki tym kobietom odzyskaliśmy niepodległość. Pana postać. No i to jest ta ciemna strona. Moja mama się niepokoi. Znowu Przemek, będziesz grał potwora. Uspokajam cię, mamo. Mam przychylnych widzów, zdaje się. Wciąż otrzymuję bardzo pozytywne reakcje. Ktoś to musi robić, ale tak. Też musi być... Nie ma dobra, po prostu czystego dobra. Zawsze dobro ma kontekst zła. Nie ma też czystego zła. A poza tym nie ma też czystego zła właśnie. Dlatego te postaci są tak ciekawe do grania. To są role, na które się czeka. Walczyłem o te role. Przeczytałem Wacława Cholewińskiego Pogrom 1905 dużo wcześniej i marzyłem o tym, żeby zagrać Wiktora Gruina. Postać historyczną. Postać, która niezwykle intrygowała, inspirowała. Była jakimś punktem odniesienia. Intrygowała na pewno. Powstała książka nawet. Napisał tę książkę jego kolega z pracy. I to jest postać, która wtedy nieformalnie rządziła Warszawą. Była referentem carskiej policji. Okay. Nisko w hierarchii, ale jednak trzęsła... Szara eminencja? Szara eminencja, absolutnie. Wykorzystywana bardzo sprawnie przez aparat carski. Korzystający jeszcze na własny użytek, to znaczy był nad suterenem. Okay. Był, korzystał z władzy i korzystał z tego, co się działo wtedy w Warszawie i zbijał olbrzymi majątek. Panie Przemku, to ja bym jeszcze poprosił, bo zawsze przy produkcji filmowej dzieją się takie rzeczy, o których my nie do końca wiemy, które są pewnego rodzaju anegdotami z planu, które później, kiedy oglądamy film, a nie wiemy, jakie były kulisy, no mogą nas rozbawić, no bo teraz już będziemy te kulisy znali i ja bym chciał, żeby pan taką historyjkę jakąś Ja nie wiem, czy to jest zabawne. To jest wspaniały cud pracy na planie polowania na ćmy. Olbrzymia praca, zawsze w niedoczasie, mimo fantastycznej organizacji, jednak pewne rzeczy się nie spinały. No wiesz. I brakowało nam sceny, brakowało nam sceny, która scalała dramaturgicznie, ciąg dramaturgiczny. Moment, w którym Wiktor Gryn wpada na pomysł, co zrobi w Warszawie, żeby sprostać wymaganiom władzy carskiej i żeby jeszcze na tym skorzystać. I nie było już czasu, już byliśmy właśnie po czasie dnia zdjęciowego i reżyser puścił mnie ulicą, żebym przeszedł i miałem zagrać i teraz wpadasz na pomysł. Teraz Wiktor Gryn wpada na pomysł, co zrobi w Warszawie. I przeszły przede mną trzy koleżanki, aktorki, które grały prostytutki. Były obecne w tłumie statystów na tej ulicy, na której graliśmy, przeszły przede mną i musnęły mnie po twarzy, czy musnęły mnie po ciele. I samo się zagrało. Okay. To taki cudowny zbieg okoliczności, ale też otwarte umysły i przyjemność pracy, którą mieliśmy na planie. No to państwo już mają kulisy choćby tej jednej sceny. Przypadkowe, ale kluczowe. Jednak, więc oglądając, będą państwo wiedzieli, jak to się tak naprawdę toczyło. Serdecznie zapraszamy. Ten serial swoją premierę będzie miał 19 marca w polskiej telewizji. Polowanie na ćmy. I to jeszcze, powiedzmy, jest łącznie 7 odcinków. Serdecznie zapraszam. Tak, 7 odcinków Polowania na ćmy. Wspaniała robota. Przemysław Stipa, aktor, który wciela się w jedną z głównych ról tego serialu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za te krótkie, ale jednak treści opowieści. Bardzo mi miło, dziękuję. Nie mów mi, kogo mam kochać, z kim iść za rękę. Nie mów mi, co jest nieprawdą, a co jest prawdą. Nie mów mi, jest na Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Oszczędzaj i wygrywaj podwójnie. Zostań w pracowniczych planach kapitałowych i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Pula nagród to ponad 1 000 000 zł.